bottle, let me drive for my book, I'm 25 89, got the battle, fuck it, baby, still alive. Yeah, yeah, fuck it, baby, still alive. Fuck it, baby, yeah, yeah. You know, hindi na nga dapat pero andito pa din. Bala na si kamatayan kung saan ako dadalhin. Been to hell and back, pucha may sumay pa pagbalik. Kesa death, inilagan parang bitch nung humalik. Aminado na sa big pa din ako. Baby, hindi sinungaling ang multo. Salamin din nagsabi ng totoo. Nasarili ko lang din kausap. Ako ang mauuna. Aminado na sa beat pa din ako. Baby, hindi sinungaling ang mundo. Salamin din nagsabi ng totoo. Nasarili ko lang din kausap. Fuck it, baby, still alive.